Ja, vi ska behålla Egil Johansen vid trummorna, Dan Jordan vid basen, och vid pianot kommer Bengt Hallberg på många, många spjärarna att sitta. Och så Stan Getz förstås. Thank you. Okay, we have a request from Gunnar to play a tune written by the young fellow that wrote the score for the motion picture I Want to Live, Johnny Mandel. He calls this ballad Just a Child. Thank you.